Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w nim komentarze polityków po wczorajszym proteście w sprawie reformy systemu edukacji. Włoska i niemiecka prasa ocenia ostatni szczyt w Brukseli. I ultramaraton, wspomnienie o Tomaszu Kowalskim, himalaiście, który zginął podczas zejścia z 8-tysięcznika Broad Peak. W ocenie akcji protestacyjnych w sprawie reformy oświatowej politycy goście śniadania w Trójce są podzieleni. Wczoraj część rodziców nie posłała dzieci do szkół. Planowane są kolejne demonstracje. Jarosław Kalinowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że obywatelskie protesty w tej sprawie mają sens. Jeżeli dzisiaj i samorządowcy, i rodzice nie protestowali, nie demonstrowaliby swojego oburzenia, no to za rok, za dwa podejrzewam, że rządzący będzie, przecież wszyscy byli za, nikt nie mówił przeciw, nikt nie zwracał uwagi, że to jest na kolanie pisane. Przeciwnego zdania jest Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście to większego sensu nie ma, bo reforma edukacji ruszyła, będzie wdrażana. Od września mamy te zmiany wprowadzane, wszystko jest dobrze przygotowane, szkoły są przygotowane do tej reformy. Natomiast, tak jak w każdym innym przypadku, po prostu totalna opozycja wykorzystuje tę sprawę do walki z rządem i to jest po prostu akcja polityczna. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej uważa, że reforma edukacyjna jest nieprzygotowana i w tej sprawie powinno się odbyć referendum. Nie słuchając głosu i nauczycieli, i rodziców, i społeczeństwa, Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało na siłę nieprzygotowaną reformę. Nie degradujmy i nie niszczmy jeszcze tego dodatkowo obszaru. Reforma oświatowa, która między innymi przywraca 8-letnie podstawówki i likwiduje gimnazja, wejdzie w życie od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września. Polska może stanąć na czele państw przeciwnych Europie dwóch prędkości, piszą dziennikarze włoskiego dziennika Corriere della Sera, komentując wydarzenie na szczycie Unii w Brukseli. W komentarzu zatytułowanym Wschód się oddalił, Danilo Tajno pisze, że choć nikt nie poparł Polski, gdy sprzeciwiała się reelekcji Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, premier Beata Szydło może okazać się liderem grupy państw obawiających się zmarginalizowania w Unii. Wymienia partnerów Polski z Grupy Wyszehradzkiej, Węgry, Czechy i Słowację, państwa bałtyckie i Rumunię. Natomiast La Repubblica pisze, że w Brukseli z całą mocą ujawniło się pęknięcie między starymi a nowymi członkami Unii, czyli podział na państwa zachodnie i blok wschodni. Obok dziennik zamieszcza wywiad z Adamem Michnikiem, który mówi, że Jarosław Kaczyński w Brukseli przegrał, ale nadal jest zagrożeniem dla Unii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z kolei niemiecki dziennik Die Welt uznał reelekcję Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej za błąd, który pogłębi podziały w Unii i w Polsce. Zdaniem komentatora gazety Warszawa zemści się za porażkę poniesioną w Brukseli. To nie był dobry tydzień dla Europy, to było fiasko. Na krótko przed uroczystym szczytem z okazji 60. rocznicy traktatów rzymskich Unia jest głęboko podzielona, ocenia Christoph Schilz w internetowym wydaniu gazety. Odnosząc się do zapowiedzi kanclerz Angeli Merkel, że przygotowywana z okazji jubileuszu deklaracja rzymska ma być sygnałem jedności, autor wyraża opinię, że postulowana jedność jest chimerą. Jako przykład braku jedności komentator wymienia reelekcję Donalda Tuska pomimo sprzeciwu polskiego rządu. Ponad 300 biegaczy wystartowało w czwartej edycji zimowego ultramaratonu karkonoskiego. To bieg upamiętniający pochodzącego z Dąbrowy Górniczej Tomasza Kowalskiego, który zginął podczas zejścia z 8-tysięcznika Broad Peak, po tym, gdy razem z Maciejem Berbeką, Arturem Małkiem i Adamem Bieleckim jako pierwsi zdobyli zimą ten szczyt. Największym wyzwaniem dla biegaczy jest zawsze pogoda, mówi Agnieszka Korpal, organizatorka biegu. To nie my przygotowujemy, tylko to pogoda tutaj dyktuje warunki. I tak to jest w tych górach, że tak naprawdę my mamy niewiele do powiedzenia. My przygotowujemy trasę, punkty i całą logistykę. Natomiast największa zagwozdka jest z pogodą. Dzisiaj dopadało 20 cm śniegu, jest prawdziwa zima w Karkonoszach. Warunki będą naprawdę trudne, także to jest po prostu bieg na twardzieli. Uczestnicy tej imprezy są nam bardzo bliscy, mówi Marek Kowalski, ojciec Tomasza. Tomek był na tyle ciepłym człowiekiem i na tyle towarzyskim, zjednywał sobie pozytywnych ludzi. I oni tu wszyscy są, łącznie z biegaczami. Czasami, jak są telefony do mojej żony czy do mnie, dzwoni na przykład jakaś Ania, zawsze jest któreś pytanie, czy to jest nasza Ania. To są po prostu nasi ludzie, to są nasze dzieci. Ubiegłoroczny bieg wygrał Bartosz Gorczyca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota pochmurna i gdzieniegdzie deszczowa, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg, bez opadów jedynie na nizinie szczecińskiej. Na termometrach maksymalnie w Suwałkach i Kielcach 4 stopnie, w Gdańsku i Warszawie 5, w Olsztynie i Lublinie 6, w Poznaniu i Krakowie 7, w Szczecinie 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Wreszcie mój ulubiony polski artysta u pana, napisała pani Aleksandra. Staszek Sojka jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. A wiesz, Staszku, ile lat mija dzisiaj od wydania tej piosenki, której słuchaliśmy w wykonaniu Kate Bush? No, wiesz co, tak podejrzewam, ze 40. 39. To jest 39. Niewiarygodne. No, genialna byli, Kate Bush. Myśmy genialna. Byli wtedy piękni, młodzi, prawda? 40 lat temu. Tak. Teraz jesteśmy, może nie jesteśmy tacy piękni, ale młodzi pozostajemy. Tak mnie się wydaje. Bo czuję się młodo i mądrzej niż jak byłem przystojny taki tak. Młody. No, ja bo, też ja wolę być chyba jednak. Ja też nie marzę o tym, żeby nie mieć znowu 23 lat. Sprowadza cię tutaj do nas dzisiaj i płyta, i koncert. Sprowadzają cię. Opowiedz o przygodzie z tym Bubą. Buba Badzi Kouyaté, Gambijczyk, Zachodnia Afryka, mistrz kory. Buba przyjechał tu 5 lat temu ze względów prywatnych, związał się z kobietą, urodził mu się syn i tak przyjechali do Europy i do Warszawy. Z kolei spotkaliśmy się dlatego, że na francuskiej jest taka klubokawiarnia Baobab, której właściciel Aziz zaczął kilka lat temu organizować takie uliczne spotkania muzyczne afrykańskie. Zaczęli się schodzić warszawscy Afrykanie, muzycy i nie tylko, i zaczęli grywać, ponieważ to jest nieomal pod moim oknem. Najpierw się zacząłem cieszyć i chodzić tam po prostu sobie słuchać, a dwa w końcu wyciągnąłem skrzypce i zacząłem do nich dołączać. No i któregoś dnia się pojawił Buba. Buba z instrumentem niezwykłym, bo to jest instrument bodaj najbardziej skomplikowany ze wszystkich instrumentów afrykańskich. Nazywany jest instrumentem dworskim. To jest duża tykwa jako pudło rezonansowe, przykryta skórą z odpowiednimi otworami. Potem jest strunnica, gryf, wokół której zainstalowanych jest 21 do 24 struny. I to jest instrument, na którym trzeba się uczyć grać. I to długo. Nie jest to byle bębenek, byle ukulele, tylko to jest instrument, na którym trzeba się uczyć, przy czym jest dodatkowa atrakcja, polega na tym, że nie ma szkół muzycznych w Gambii czy w Senegalu. To jest tradycja przekazywana z ojca na syna przez griotów. To jest grupa spoet, to jest taka bym powiedział, kultura strażników muzyki i historii plemienia. Historii kraju, historii plemienia, historii rodziny. Ponieważ, jak wiemy, tam historia nie jest kodyfikowana. Jest podawana ustnie. I griot to jest ktoś, kto potrafi opowiadać, zna historię, potrafi opowiadać. I do tego służy mu także kora. I rzeczywiście koniec końców jest tak, że jak się słucha tej jego gry, to tak jak to można się czuć tak jak wtedy, kiedy ktoś nam opowiadał bajki. Spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci i w końcu uznaliśmy, że powinniśmy się spotkać pod mikrofonami. Tak się stało zeszłej wiosny, no i zaczęła się ta przygoda. To, co jest ciekawe, to, że ja nie znam żadnej jego pieśni. Nauczyłem się jednej, Seseke, i ona jest na albumie. Natomiast on także nie zna żadnej mojej piosenki. Więc byliśmy przygotowani na improwizowanie i to, że musimy zamienić się w słuch. To znaczy, to cała akcja polegała na tym, że my byliśmy jednym wielkim słuchem. Ja na tych skrzypeczkach, jako taki intrus, trochę taki przeszkadzacz jednak. No i ta opowieść korowa. No i to są takie opowieści, jest ich 7, 8. Ósma jest Seseke, i to jest pieśń tradycyjna gambijska, ballada. Natomiast tych 7 to są wszystko dźwięki, to są wszystko utwory zagrane w akcji bezpośredniej, jakby to można nazwać, czyli improwizowane. kiedy dostałem wiadomość o tym, że mógłbyś wpaść do mnie i że za dwa dni dostanę płytę, to ucieszyłem się, a potem włożyłem tę płytę do odtwarzacza i zacząłem się zastanawiać, że to jest właściwie coś, czego się kompletnie nie spodziewałem, no bo raczej się spodziewałem po tobie piosenek niż... Ja ciebie rozumiem, Marku, bo sam też mam się za śpiewaka, chociaż to jest cała uroda życia w pewnej uwadze, ponieważ ja też nie spodziewałem się, że się zjawią Afrykanie na mojej ulicy. Wspaniale. Że spotkam Bubę, że będę mógł z nim muzykować, że będę mógł odkurzyć skrzypce, po które sięgam rzadko, bo ja gram na skrzypcach jak skrzyżowanie, wiesz, nie wiem, Janka Muzykanta z Chrystusem Frasobliwym. Mimo że 12 lat uczyłem się grać na tym instrumencie i wcale byłem dobry. Ale za radą mojego profesora, świętej pamięci Tadeusza Borkowskiego, odłożyłem skrzypce i zacząłem studiować kompozycję, co zmieniło moje życie. Natomiast takie spotkania jak z Bubą, to jest... Ja mam to za dar i przywilej, że mam wciąż otwarte uszy i umysł na tyle, żeby móc znaleźć się w takim spotkaniu, bo to jest absolutnie mistyczne. Tak, to jest cudowna podróż. Jak wchodzę do Baobabu, to oni tam mówią, po francusku można się dogadać, po polsku można się dogadać, po angielsku, ale jak rozmawiają między sobą, rozmawiają w języku Wolof. To jest taki jeden z wielkich języków, ten akurat właśnie z zachodniej Afryki. No i wtedy to jest nie do ścigu, a sytuacja już naprawdę się nie zrozumie nic, bo tam ani francuskiego, ani angielskiego niczego nie ma. Natomiast przy pomocy dźwięków z tak dalekich od siebie krain dwóch gości może się porozumieć do tego stopnia, że powstaje wartość dodana. Bo to nie ja w sumie wymyśliłem, że wydamy płytę. To powiedzieli i jakby zdecydowali ludzie, którzy słyszeli tę muzykę. Bardzo różni ludzie. Więc co do mnie, byłem dość mocno niepewny i nieśmiały. No bo to jest trudno tak z tej pozycji pierwszej się odnieść. I zwłaszcza jeżeli coś jest tak zaskakującego, bo jak nagrywam piosenki, no to wiem, jaka ona będzie. Prawda? One są skomponowane precyzyjnie, przepracowane. Więc to tutaj już nie ma dla mnie niespodzianki, natomiast tutaj była totalna niespodzianka. To powiedz, jak będzie wyglądał koncert. To znowu będzie improwizacja. Dokładnie. Przecież to nie będzie odtworzenie takiej płyty, tylko po prostu... Nie, tego się nie da odtworzyć, no więc mogę gwarantować jedno, że my będziemy dzisiaj o 19 w sali koncertowej. Wyjdziemy na scenę i będziemy grali. Oczywiście, że to jest pewien moduł, który ma swoją charakterystyczną wymowę i jest już dla nas wzajemnie rozpoznany, ale nie ma mowy o tym, żeby się dźwięki powtórzyły. To jest akcja bezpośrednia i tutaj ja upatruję w tym pewnej atrakcyjności, bo jesteś na koncercie, słyszysz co innego niż usłyszysz, jak położysz sobie płytkę. Płyta ukazała się wczoraj, tak? Wczoraj oficjalnie, tak. Oficjalnie. Universal. To jest niezwykła podróż, muszę Państwu powiedzieć. Bo ja zapętliłem sobie tę płytę w ciągu ostatnich dwóch dni i zacząłem ją odkrywać coraz bardziej i polecam bardzo serdecznie. Ale właściwie jak pojawiłeś się tu dzisiaj na Myśliwieckiej, to pomyślałem sobie, no muszę go zagadnąć na temat piosenek nowych, a ty sam powiedziałeś, że już coś zaczynasz kombinować. No bo też to troszeczkę tak jest, że odczytuję to jako jakiś właściwy moment, jakiś znak. No, dużo lat robiłem, można powiedzieć, wszystko, żeby nie pisać piosenek. Trochę z nieśmiałości i takiego strachu, czy jestem w stanie napisać coś lepszego niż do tej pory. Natomiast potem jednak zacząłem się zajmować poetami, co uważam za zajęcie bardzo pożyteczne. I monografią Niemena mistrza, naszego mistrza. Między innymi właśnie dlatego, że Czesław mnie ośmielał do pisania muzyki do poetów. Bo przecież dzięki niemu mieliśmy tam Norwida, no tak. Umówmy się. Więc tymi poetami się zająłem. Stałem się sługą poetów, czego absolutnie nie żałuję. Ale wydaje mi się, że też przyszedł moment taki w moim życiu, że już wiem, co chciałbym powiedzieć. Dlatego zacząłem pisać. W tym roku mamy pierwsze zgrupowanie z moją orkiestrą pod koniec maja. Potem latem, ale myślę, że jesienią zaczniemy w studio pracować. To dobra wiadomość, bo przecież życie... Będzie, płyta się nazywa roboczo Muzyka i słowa Stanisław Sojka. Bo przecież życie to krótki sen. Długi dzień dzisiaj przed tobą. O 19:00 koncert w studiu radiowym Noworonicza. Polecamy państwu. No i cieszę się, że wpadłeś z tą płytą. I ucieszyłem się, że ją dzisiaj pierwszy raz zobaczyłeś. A ja dziękuję za gościnę, Marko. To przyjemność dla mnie i okoliczność wyjątkowa zawsze. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. I koncert dzisiaj o 19:00 polecamy państwu. Dziękuję. Staszek. Dziękuję. Thank you.

pages left to turn, our chapters we should burn. Chyba coraz bardziej mi się podoba Nora Jones, utwór zatytułowany Baron. Jose James. Been on my mind, thinking about you all of my life. Girl, I waited for you. Won't be alright till I feel your body next to mine. I've been afraid, gon' start thinking about it. You and me, girl, I done prayed about it. I ain't so used to saying what I'm feeling, but I think it's time. What good is love if it's not for us? Fight till we both decide that we've had enough. What good is love when we have no trust? Deep in a sea of lies, collide in the rush. What good is love? Oh, what good is love? Type of girl that make me laugh about it. You the type of woman that'll make me give up all my dimes. You holding me close, whisper you want me. Took the overdose just the way you love me. Tell me how it feels when I'm loving you deep inside. What good is love when we have no trust? Deep in a sea of lies, collide in the rush. What good is love? Oh, what good is love? Oh, what good is love? I don't know what's left to say, 'cause girl, you drain me, gave you everything. I don't know what's left to say, 'cause I gave you everything. I What good is love if it's not for us? Fight till we both decide that we've had enough. What good is love? Trust deep in a sea of lies, collide in the rush. What good is love? Oh, what good is love? Oh, what good is love? Oh, word is love. Kiedy patrzę na okładkę tej płyty, to 5 groszy bym za niego nie dał. A tu proszę, trzeba dawać szansę młodym ludziom. Jose James. To jego nowa płyta, to jest jedna z częściej odtwarzanych w moim odtwarzaczu płyt w ostatnich tygodniach. What God is Love. Świetny, świetny utwór. Always There. Też bardzo dobry. No i ten duet z Oletą Adams, który już prezentowałem tutaj. Tydzień temu sięgnąłem po tę płytę i przyznaję, że chyba najwięcej zapytań dotyczyło tej właśnie dziewczyny. Sarah Walk. Tak ona się nazywa. Still Frames. Something about the fall always makes me broken hearted. Back to where we started, but now those days are gone. Trees crying red and the memories, they're not fading. Can't go back and change them, now you're so far gone. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. I taste the tears on my cheek when it's September. Can't help but remember you giving more than I could give. I kissed you with 1,000 lies. Maybe I ignored the signs. Tried to make myself believe I was the one for you. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Letting go, you were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Tak, młoda dziewczyna, Sarah Walk, Steel Frames. Też nie mogę się uwolnić od tej piosenki. Dziękuję Państwu bardzo za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Sporo spraw poruszanych, między innymi singla Hotel California. Duża rozbieżność w datach wydania od 22 stycznia do 12 marca. No ale dzisiaj 11, więc to na razie nie wchodzi w rachubę. Za to muzyczny listonosz pan Artur napisał, że wszyscy grają oczywiście Hotel California, ale nikt prawie nie sięga po piękną balladę The Last Resort, która kończy płytę Hotel California. Obiecuję, że tuż po powrocie, jak już będzie pięknie w kwietniu i majowo, w maju, to na pewno sięgnę po tę kompozycję, bo bardzo też lubię The Last Resort z płyty Hotel California. Za tydzień mnie nie ma, za 2 tygodnie mnie nie ma, ale za 3 tygodnie już jestem. A tak naprawdę jeszcze w poniedziałek, wtorek do południa, a potem za 2 tygodnie poniedziałek, wtorek do południa, to tak jak zwykle. No i na zakończenie właśnie, wczoraj minęły 44 lata od wydania tej płyty. Dla mnie ciągle jednej z najważniejszych. Zakończymy sobie więc utworem Time nasze dzisiejsze spotkanie w wykonaniu grupy Pink Floyd. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia.